أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. دا آیت کریمه د مخکی تفصیل سره متعلق ده چې مخکی ذکر وکړو چې مونږ ابراهیم علیه السلام نوح علیه السلام را لېږلې دي او د هغوی په اولاد کې مونږ پیغمبري جاری وساتله. نو ثم قفینا بیا د هغوی په نقشه بیا راوسته مونږ هغوی پسې علی آثارهم د هغوی نه وروسته د هغوی په نقشه قدم برسلنا راوستل مونږ خپل رسولان. تقفیه اصل کې دې ته وایي چې دا د قفا نه ماخوذ دی او قفا وروستوالی په یو بل پسې باندې دلالت کوي ځکه قفا دا سر د خیرې حصې ته وایي وروستنۍ حصې ته شاته ده. نو سر کې څلور حصې دا ناسیه ده او دا شاته قفا ده. اوس په دې کې قفینا کې اشاره پرله پسې را لېږلو ده پی در پی را لېږل چې ورته وایي چې تواتر یې پکې. ثم قفینا علی آثارهم بیا پرله پسې ولېږل مونږ د دین رستو برسلنا رسولان زمونږه اشاره ده چې دین د ټولو یو دی او هغې دین ته ټولو دعوت کوو. او آخر کې بیا عیسی علیه السلام او د ټولو آخر کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. وقفینا بعیسی ابن مریم او په دې پسې راولېږه مونږ عیسی زوی د مریم. عیسی علیه السلام هم د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې دی د مور د طرف نه کړه او دې تخصیص په دې وجه کړی دی چې د دعوت او مجاهده په ډېر محنت سره کړې وه د دې وجه نه تخصیص خصوصي د هغه وکړو چې عیسی زوی د مریم. او مریم علیه السلام چونکې د ابراهیم علیه السلام په نسب کې ده د دې وجه نه د ابراهیم علیه السلام نسبي دی ښه ما ماخیلې ته نسبت شو د دې نه دا پته لګي چې د لور اولاد غم نسب دی ځکه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دنیا کې چې کوم نن نسب دی خو د لور اولاد دی. او جعلنا اواچول مونگا فی قلوب الذین پزړونو داغ کسانو کې اتباعوه چې تابعداری کړې و د عیسی علیه السلام رافتن نرمی په یو بل باندې ورحمتن او ترس کول رحمت کول. په دې کې اشاره ده چې درې ډلې وې د نسواراو لکه حدیث د عبد الله مسعود رضی الله عنه کې راغلی وو حاصل دا چې رستو دو پورته کېدو د عیسی علیه السلام نه بنی اسرائیل دو یا ډلې شو دا غینه درې فرقو صرف نجات وموندو درې وړلو. او بل روایت کړي چې په دې باندې داسې بادشاهان مقرر شو چې هغې د دې په دین کې تحریف وکړو نو د هغې په مقابله کې یو فرقه ولګې د جهاد او قتال شروع کړو تر دې چې هغې ټول شهیدان شو. او دویمه فرقه ولګې د هغې دعوت او تبلیغ شروع کړو نو هغې هم په ارو باندې ارکړو په اور یې وسېځلو تکلیفونه یې ورته ورکړو شهیدان یې کړو. دریمه ډله هغه وه چې غارونو ته لاړو غرونو ته لاړو د خپل دین د حفاظت لپاره لاړو د الله بندګي کوله ګوټ کې ناستو. ابن کثیر وې دا حدیث اگر چې داود راوی نه دی داود ابن محبب یو راوی دی چې به اعتبار دی وزع دی لیکن د دې حدیث تقویت په بل سند شوی دی ابو یعلا کشته نو معلومه شو چې رافتن کې اول ډله چې قتال کوونکي د مراد ده او په رحمتن کې دویمه فرقه چې دعوت کوونکي وغه مراد دي او دریمه فرقه پر رهبانیت سر مراد ده و رهبانیت نه پدې وها. نو د دې ځنه ځان له کلام شروع شو ورهبانیت ابتدعوها او په ګټونو کې کې ناستل چې نه وی جوړ کړیو دی دلارام دا طریقه دی نه جوړ کړی و رهبانیت اصل کې وی ګټ کې کې ناستل د رهبت نه ماخوذ دی کنه رهبت یې رته وی. نو معنا سو رستو ویم بیا تاسو تذکر شوی دی وزنم الیک جناحک من الرهب نرهب التیر تو خوف تا استلا د قران کریم کې د الله نه یره کول او دا غیر د وجد الله د منهیات او ناروا او نزان ساتل لکه تاسو ته ویا یا فرحبون تیر شیو الته دا معنا مراد و رهبت کې غرف کې دی ته وی چې د الله د یری د وجد نه د خپل دین د حفاظت لپاره غار تا یا صحرا ته زی او د مل اغه تلذذاتونه چې هغه مباح دي دا غینم ځان ساتي او د الله بندگی کوي او دې کې بیا دوه حالت دي رستو وایم یو حالت د ضرورت شرعي د وجه نه جدایي اختیارول دي لکه فتنه ډېر شوه جهاد دعوت بالکل نشي کېده او خپل دین باندې یره راشي نو په داسې وخت کې د خلکو نه ډډه کول او صحرا یا غار ته تلل او دې ته فرار لدین وي او هجرت وته وي لکه واقعا د اصحاب کهف تاسو ته تیر شوه د سوره کهف کې دا رنګ حدیث د ابو سعید خدری رضی الله عنه چې رسول الله فرمایل چې نزدې ده چې داسې وخت به راشي چې غوره مال د مسلمان به ګډي بيزي وي او د باران زینو د بے بوزی سرونو لا سرونو د غرونو ته تیخته بکی په خپل دین سره د فتنونه دا رنګه حدیث د ټولو فرقونه ډډ وکړه حدیث کې راځي اگر چې ته چکو لګې په ونه دی ویخ دی ونه باندې لیکن په دې د رحبانیت اطلاق لغتن یا مجازن کې دی شي په شر کې دې تر رحبانیت نو ادارنګ غار حرا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې د قران شروع کېدو د نبوت نتلل هغه تم رحبانیت نو وي او دیم حالت بغیر د ضرورت شرعي نه د خلقونو جدایي اختیارول عبادت کول او قزان باندې تکلیفونه او ریاضتونه تیرول دا زمون په شریعت کې حقوق عام نه دي لکه حدیث د مسند احمد کې راغلی چې رسول الله فرمایل چې د هر امت د پاره رحبانیت دی او رحبانیت د امت زما جهاد په سبيل الله دی او دا حدیث ابن کثیر ذکر کړه او په شریعت دی عیسی علیه السلام کې ربی بارک کې اختلاف و او دا اختلاف وره شیخ القران تفسیر کې ډیر بهتر انداز سره کړی دی اگر چې غټول تحقیق د الاعتصام د شاطبین هغه چربرا غست دی یاد ایزا الحق السری د شای اسماعیل شهید نه یاد مدخل ابن الحاج نه دلته کې دوه قول دي باب کې یو قول دا دی چې دا لري په شرع کې دا جایز او د دې یو دلیل هغه توجیه ده چې د رحبانیت عطف ده پر عفتن او رحمتن باندې لکه څنګه چې تما وایي چې درې ډلې شوي او دا بدعت حقیقی نه دی بیا بدعت اضافي دی جو کو کیفیت کې بدعت رستویم دویم دلیل هغه حدیث د عبد الله مسعود رضی الله عنه د مخکې ذکر شو پای کې درې ډلې د نجات والو ذکر دي او په رحبانیت والو دي کنه او د دې قول په بناوی لشيوي دي چې په دې آیات کې د نسواراو قباحت په سبب د رهبانيت د وجه د بدعت اضافيه نه ده دا نه چې کني بدعت حقيقي غي کړل دي معنی د رهبانيت کیفیت او طریقې او مقصد بدل کړو نفس رهبانيت وو خو دې کیفیت کې روانه وو زم دار جن نه نه رهبانيت داغي په دین کې منو په شان د شريعت زمونږه او داغي یو دلیل دار چې رهبانيت په مخ کې عطف نه ده بلکې دا ځان له کلام دی او اخترعو ابتدعو به کلام کې رو باسي دا غیر لپاره به مفعول کی چې و ابتدعو رهبانیتن یا اخترعو رهبانیتن او دا بیا بدعت حقیقی دی او دیم دلیل قول دی ابن کثیر دی چې هغه وی چې دا آیت زم دا غیر د دو وجو نه یو په دی وجه چې په دین د الله کې بدعت دا غسیس کړل چې باغی الله دا الله امر نشته او دیم دا چې کوم سیس چې دی ګمان کو چې دا قربت ته باغی قیامونه کو دا غی لحاظونه درین درین قاسمی د مسیحیونو نقل کړل دي او دا غي د کتاب ریحانۃ النفوس حواله ورغړل دا چې رهبانیت په کتاب مقدس دا غي کې منو او نه په دې باندې امر شرعی تدارس تو خلق د خپل وهم نه جوړ کړل دي دا حاصل د مضمون دا غي دي بیا آیت کې دوه معنی الا استثناء منقطع یا الا استثناء متصل کله رهبانیت نه بدعت حقیقی مراد شي نو معنا دا و رهبانیت انتدوها او رهبانیت چې دین نو جوړ کړه واغه بدعت کړه او دا غي ما كتبنا حاله نو فرض کړی مونږ دا په دیوان نه دې پورې خبره ختم شو او الا استثناء منقطع دا مخکې سره ضربت نشته الا ابتغاء رضوان الله لیکن فرض کړی و مونږ په دې لټول د رضا د الله فما راوها نو دې لحاظ نو کړه دا غي حق کړی آیته ها پورا لحاظ دا غي دا بیا رهبانیت بدعت حقیقی شو او که رهبانیت داغي په دین کې او خو طریقې په کې د ځانه جوړې کړې مقصد بدل کو نو بیا و معنا دای چې الله استثناء متصل نه او رهبانیت انتدوها او په ګټونو کې کېناستل چې نوی جوړ کړی و دی دا طریقه د ځانه ما كتبنا علیهم نو فرس کړی مونږ دا په دیوان دی الا ابتغاء رضوان الله مگر د پاره د طلب کولو در زاد الله مونږ چې دیبانې رهبانیت فرس کاو نو مقصد به دا و چې الله رضا کی خو به مار او حدی لحاظ او نک لایق لحاظ نو اضافي بدعت وکړو اضافي بدعت وکړو ورته دوه یادو دا آیات کریمه شاملېږي اوس دې مقام کې مخکې باندې کوم عطف کو د جعلنا د لاندې داخل کونو بنا په دې رهبانیت دغې د پاره جایز او کدا وو چې رهبانیت منسوب دی په طریقه د اجماع علی شریعه د تفسیر معنی اخترعوا رهبانیت ابتدعوها نو بنا په دې بیا قول رهبانیت پای کی هم جایز نو ابتدعوها کی دو توجیه دی یو دا چې رهبانیت کچری په دې کې جایز وو نو د ابتداء نه مراد د هغه کیفیت او طریقه بدلول او مقصد بدلول دی د بدعت اضافي وي دغه توجیه دا چې رهبانیت په دې کې د اصل نه منو د ابتداء نه مراد د ابتداء حقيقي او بدعت په دغه دوه قسمه ښه الا ابتغاء رضوان الله استثناء کې دا تمامه مدوا احتمال دی یو دا چې استثناء متصل ده او دا هغه توجیه چې رهبانیت په اصل کې جایز او په دې فرض نه مګر صرف د الله د رضا لپاره معنی رهبانیت مقیده جایز فمارا او ها کې بیا زمير رهبانيت تراجه دي ماندي پر رهبانيت کې دا الله د رضا حاصلول پرې خو دو دا غي لحاظونه کو او د دنیا د حاصلول لپاره ذریعہ کلا د دې لپاره چې خلک د دې میدان شي دې ته حاضر او دې تحفه ډالې نظرانه او حق وته بیان نه بیانې بلکې غي د خپل بندګۍ په حیثیت ساتي غلامانه ساتي دویم احتمال دا چې استثناء منقطع ده او دا په دې متوجي باندې ده معنا رهبانيت د اصل نه جایز نه او معنا دا چې رهبانیت مونږ دی له نو جایز کړي لیکن فرض کړي او مونږ په دې دا الله رضا حاصلول په طریقه د جهاد او د دعوت او د دې غي نزان بچکاو نو ګټ تلل دا بیا سر نه جوړ کړه نو مار او ها کې ضمیر بیا دې صورت کې رضوان تراجي دی ګوره ښا او رضوان مصدر دی اصل کې رضا او دا قانون دی المصدر کل مخنث قد یذکرو وقد یؤنث او دا ملي شي چې په تعویل د خصلت سره کړه دا ضمیر ورته د مونث راجي بیا صحیح شو الذين امنوا منهم رستو قران کریم وی فاتن الذين امنوا منهم نورکم هغه کسانو ته چې ایمان راوړل د دینم اجرهم بدل داغي اجر داغي ثواب داغي او کثیر منهم فاسقون او ډیر د دینه پرنا فرمانو ورته استماوي چې د رهبانيت دوه حیثیت شو دوه حالت شو یو ضرورت شرعي او بل هغه چې ضرورت شرعي نه و رهبانیت دی رستنی عرف کې زمون په عرف کې د صوفیان اصطلاح کې د خلقونه کنارګشي کله نکام بزان باندې حرام کی نور حلال او طیبات هم حرام غني تر دې چې موږ د جماعت نه کوي غسل هم نه کوي باز په کې سنت او ختنه هم نه کوي دارنګ په غزل او سرودونو سره د روح غذا حاصلې رقصونه غډاګانې سرودونه کوي دپړې پاجې سارنګې وي د رهبانیت په هر دین کې حرام دی لیکن راهبانو د نصارا او دارنګ صوفیانو پیرانو د دې امت دا طریقې ایجاد کړه او په دې ذریعہ د خلقونه دنیا حاصلې غ پیران صاحبان او دا غدین دي چې قران کریم د دې حالت ذکر کړو ان کثیر من الاحبار والرهبان لياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله سوره توبه 34 نمبر آیت کې تیرشي ولدا بل بدعت په لغت کې وی اصل کې پیدا کول د هر غسیز چې مخ کې نمونه موجود نه وي که دنیوي شی دی او که دینی دی خ دی او که بد دی ذات دی او که طریقه ده او په دې معنا سره په صفت د الله کې هم راغلی دا معنا لغوي د بدیع السماوات والارض ناشنا طریقې سره پیدا کوونکي د اسمانونو ځمکې دی قل ما كنت بدعا من الرسل دې ته وایي نیم زه نوې راتلونکي د سلسلې د رسول هلته په معنا لغوي دی ګوري ښه او بدعت په اصطلاح د شریعت کې پیدا کول دی په دین کې د هر غسیز چې په دلیل شرعي سره د دین نه ثابت نه لنډ معنا او دا تعریف اصل کې د حدیث نه ماخوذ دی حدیث کې راتلو رسول الله فرمایل من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد کوم سره چې نوې پیدا ک زمون په دې دین کې هغه شی چې د دې دین نه نه دی ناغه پاغه باندې واپس دی فهو رد دارنګ نور عبارتونه د علما و ډیر دي په تعریف د بدعت کې لیکن دا غوره دي ځکه د حدیث صحیح الفاظ دلته موجود دي بیا دا شی چې کوم په دین کې نه پیدا شوی دی عام دی کاملی ک قولی ک عقیدی ک ذاتی ک کیفیتی ک مقداری ک وخی بیا رې تعمیم په جوانه بدعت دوه قسم جوړ شي یو بدعت حقیقی شي بل بدعت اضافی شي او پورا تحقیق بیا علیات اسلام مستقل کتاب لیکلی دی شاطبی دو جلد کې دارنګ ابن الحاج مالکی دارنګ ایزاح الحق الصریح فی احکام المیت والضریح فارسی کې د شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه نسبا پاکستان کې چاپ دی او گلستان پریس نه او داغه اردو ترجمه مو سره شوی ده بدعت حقیقی هغه دی چې اصل دی او شی د دین نو ګڼل شي او حال دا چې هغه دین نه لکه رهبانیت زمون په دین کې چې اوسړه په دې دور کې په ګوټ کې کینی او بنا په یو قول په دین د عیسی علی السلام کې لکه مخکې مرته وې یا لکه رقص او سرودونه دوپړې باجیوال سارنګېوال دارنګې دا د دین کار غني ادا د دین نه نه بلکې معصیت ته او بعضی صوفیان ورته دین او ثواب وي او میلاد کې خوشحالي مناوي او عرسونه کوي چمټي وي او بیا سارنګې مارنګې وي دا جایز دي او دین به د اضافي دي دا غل چې اصل دین کې شته خو کیفیت او طریقه او مقدار او وخت ځانه جوړ کی او غي ته ثواب وي لکه رهبانیت په دین عیسی علیه السلام کې په دویمه معنا چې کله اصل رهبانیت او خو طریقه دی بدل کړه نو به دې اضافي شو او نور مثالونه دې په دې کې ملت کې ډیر زیات دي لکه دا دعاګانې شوې په غمونو کې د جمعې د فرض نه پس په جمعې د سنتو نه پس په جمعې د جنازې نه پس په جمعې دارنګې د مون مختلفو زینو کې دا وی فلان کیسز دی دا ختم قران دی دا فلان کیسه جوړ شو چرته یو ځای کې سې اجتماع د مسلمانانو جوړ شو نو چې ګورنه د جمع دوا وکړو کی اشیخ القران به وی الله دې رحم وکي او الله دې قبر د نور نډکی ودا الله رضا لپاره دی لدی چې بدعت کې شریکی کوم په اخر کې ودا په زور زور دعا کول څنګه دی په زور زور نبی له سلام چې دا ځکه کړی دي صحابه مخصوص حالاتو کې کړی دي او دا غي زوی نشته ایو سره لګي ټیک دا بعض کسان زموږ ملګری خدا سي وای چې نا پوي پورا د بدعت په حقیقت نه دوا د کوجرا چې کله قران کریم شروع کینو وي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نو بسم الله به سره ميوځي علاوه وت د مرز نه شروع کې ته صورت خو شروع نه غیر صورت نه شروع کولې خو ټیک د بسم الله وایا مسنون دي خو د مرز نه چې شروع کې خو اعوذ بالله مو ته وای بسم الله لري پکې ته کم زینا وې د نبی له سلام طریقه وا د صحابه و خو لشي پدې سلورو امامانو کې د یو امام وو دا صرف د یو ملا قول لې چاغه ته وي ابو عمرو الثانی هغه وی جائز قدر لري جائز هغه دا نه ویلي چې کنه دا او غوړه دي بهتر دی هغه جائز دي که څوک وي خو دا غن علاوه ټول قرا حافظ ابن کثیر دارنګ هغه مشهور عالم تسهیل والا اگر ناتی هغه لیکلی چې دا غن علاوه څومره قاریان چې دی هغه وی می وای دا غن نور قاریان ولا نه چې یو خبره دی راوغسته حالانکه مال ته بدیر حدوم کړه مې دا یو سړی چې خود را بولې دینم قائل هغه امین بل جهرم قائل له هغه فاتحم قائل له نو بیا خو په کار ځای ومنې یو تن خبره دا وس پری دی یو تن کړي دا رکوي د نبی له سلام سنت اختیار کا انا تا او تکار ویل ایا چې درس ختمین په اخر کې به دعا وکړي حضور زوره دعا غانې کوي دا به خلکو توجه ځان ته راړي هر څه چې والله عالم موږ چا په گزار نه کوو تر دې پړې کیسې دي کنه دا پلان کې ردا شي دا شي او دا ری تاسو دا شي دا شي او دا شي نو موږ دا نه وایو چې دعا مو کوا دعا وکړه الله را زاریو کا خلکو ته پزین کې کی نو تو جول پیدا کا لیکن چې کار وته دا شي وای چې په اخر کې د جمع لاس پورته کې ټول په جمع دعا کوي کنه دا نشته دا بدعت اضافي دي ختم د قران د پاره هيئت جوړول باندې کسان وای په ختم پیسې شته او کنه وای پیسې ورستو خبره ده دا ولله د حافظان را جمع کول ختم د پاره پتی موږ څه نسو خیا بیا د اړیره پر قران سی پاره کول په دین نسو خیا بیا یو زه تر غوندول په دین نسو خیا بیا د اړی په زور زور ویل ایو لګیا دی بل لګیا دی په دین نسو خیا دا ټول حرام کارونه دي یا بدعت یا ګناه دي دا اړی نه رستو بیا دا خبرې دي چیرې د وکو امړي دی بخلی شي کنه شي بخلی کې خدای مو اختلاف دی امام شافعی امام مالک کوئی مړي نه رسی ختمونه او چارنګې منځونه وی دا مړي نه رسی روزي دا د خپل عمل له والله ته انسان الله ما فاکه مرته تشریک رسول الله ریاض دی کنه او صرف امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ اباظ نور سلف نقلو شیغي ورسی او په دعا کې اتفاق دی دعا ټول وی جرسی درنګ صدقه کې اتفاق دی په حج او په عمره کې اتفاق دی ول د نصر غلره لیکن دا غین علاوه د نور کې خود مجتهدین او اختلاف دی زمو ورو کسانو نه د کته مولانو نه دا ول نه خو اختلافي مسله ده خو زه کبي او شوم زه تا ثواب وبخو نبی اروستو چې بیا خوراکونه کینو باغې باندې مارات کړو او پورا تحقیق جامه کې دا ټول بدعات دی او بدعت څنګه دی دې زنه شروع کا کتانیت د مونږ د پاره په خله باندې وي په زوره زوره نیت نه کړي دغه کلاس سره ورکا د فرض او سنت او واجب او پلان اورینګ په خله باندې او مخ له کعبه شریف او خاص پر امام پسیو نماز پخینو د ما دیګرو د پلان کې تیمو او خاص خدای لرا دا ټول سيزونه چې ته په دې خلوای لا یو بدعت نه لري. ابن قایم رحم الله زاد المعاد کې وی وسو قال مخکې اوس نه چې هغه وخت دا شی شروع هغه پرد کو هغه وی دا د لسو بدعات او مجموعه ده معجون مرکب دي. اوغه معجون مرکب نن د خلکو په خلک نه خطر نه غسکه د اختر مونږ له چیزونو ملاوت دا وی وی دا بوای چې د ورکات د لوی اختر یاد واړه اختر سره د واړو تقدیرونو خاص بیلره محمد کعبه شریف په دې امام پسې خاص بیلره محمد کعبه شریف په طرف الله نو یا څوک چې دا د مدر دین داسې وایي د امام په نیت مینیت وایي زما څه کار دی دا د امام په نیت مینیت کې دي چې دا غنیت غلطي وزرا غنیت څه خبره مثلا هغه دړلې را دي نه زما دړې را ده خپل دا خپل دي کې دي چې د امام هغه عمر ثواب نه لکه شاته د مقتدی چې کم ثواب ګور الله اخلاص ته ګوري ایمان ته مقتدی نه ګوري دې ته ګوري چې د اخلاص سوراله دا بلا بدعات دي د ټولو دغه شامل دي د خیراتونو لپاره وختونه جوړول چې دا د جمیش پره د ما خامره دا درېما دا د سلویتی دا د کارش پر دا ولې د وخت ځان ټاکی دا راځو موږ دا نه وې خیرات مکوو او د خیرات لپاره لا وخت ولې ټاکو او بیا پدې کې ثواب غني چې ثواب په ډېر دی مطلب دا لري کنه تاسو شیش راخلې له خاص د جمعې شپې له بوزي او مطلب دا لري چې ثواب په ډېر دی کنه دا ټول بدعات اضافي دي ولې اصل کې هم انکار دا اصل نه کو خیرات پښتا د دې د بدعت اضافي د دې وجنوي چې د اصل د پاره دلیل شرعي شته لیکن د هيئت او کیفیت د پاره دلیل نشته او د اصل په اثبات سره د کیفیت اثبات نه لازميږي بلکې د اړین د پاره مستقل دلیل پکار دی لکه یو سړی دعا او درود وایي په شرع کې ثابت دي لیکن په هغه کې هيئت اجتماعي جوړول د ثواب د پاره په شرع کې ثابت نري د دې وجنه د هيئت اجتماعي ته مونږ بدعت وایو د دعا ته بدعت وایو هيئت اجتماعي دی بدعت د دې وجنه عبد الله مسعود رضی الله عنه هغه چارت کړو او دې کار ته بدعت ویلو کله چې را روانو اهل اعتصام کې شاتی بیړم بجل کې دارنګ شامی مصنف عبد الرزاق کې دارنګ محمد ابن وضاح قرطبي بل کتاب کې ګڼو علماو دا خبر را نقل کړی و چې وی کتن څه کسان ناشتو ذکر تا او په جمع ذکر کاو لګیاو ظاهر و وجرا کې مسفکری مسفکری نه جنور خلاکه تنګاو جمعات کې ځان نه ناشتي هغه आवाज تر غوږ شو چانه به تاسو هم کړی چې ابو دې ذاکرین بایګان ناغلی هغه یې ښا دن ورنه وته کوفه کې جمعات چې وی کتل اوس دې ناشتي وی دور غل سبحان الله او وای دور غل الحمد الله وای او درات یې نه ستل ورته ما اراکم الا مبتدعين تاسو خو بدعتیان یې صحابی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دې کال هغه سره پڼې پیزارو بالغ ګرځولې صاحب الوساده والنعلين ودوي وتوي ناغي وتوي چې موږ څه ګنا کوو سبحان الله وایو الحمدلله وایو د توحید کلمې نه کړه موږ څه شرک نه کړه موږ سره ګنا خبره نه کړې ناغه ورته وی ولقد جئتم ببدعه مسلما ډیر تیار بدعه تمرو او فقتم اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام د ملګرو د پاسه شویې د نبی علیہ السلام مرګري خلفای راشدین مخې ته دي دغه مثالونه عشر مبشره دارنګ نور ای خدای له بنوي کړی دا تاسو چې کوی تاسو نه پدیم ډیر مهین اغي په کلمات او توحید ډیر مهین اغي په ذکر ډیر مهین اغي په دعاګانو ډیر مهین اغي دا ذکر دي او بل روایت کې راځي وته وی یا علی الله تعتون الله ته شماره چې دور درلو قسم په خدای لا یذل ربی ولا ینسا نه زما رب خطا کیږي نه دیږي کا راتي وې چاته اوره چې دوی نیت نکړې دل د اخلاص دي خلکو ته اوره ک الله ته اوره الله ته خاصه معلومه لري چې تا په دې کې دي تا د حال خبر دی علی مون بي ذاتي صدور دی چې خلکو ته اوره خوریا کې چې دا څه کومه دا څه کومه هیڅ ضرورت نه دوی دړې راتي ته دخلي ویلو د نوې باج کسان ګورې نه پويږي بیا هغه وی مولان راوتی دی چې نیت نشته وایي فرض دی خو نیت دړې راتي ته وی تا دخلي دی ویلو د نوې دا ته تلفظ به نیت کې نیت نه کې نه خلاله شي یا بسن ته خپل باندې وې دغه خبره څنګه خلیلا په خلو چې ته سوې دا تلفظ دی دا غیر ادي اراده ستا پړه کې ده او الله به تا پاغي رانی چې تا په دې خل نه تک وځر کې اوسړې وې نه نکړې دا اخلاص سلور را کا فرض د ما سپخین مونږ گزارم او دې د ما زیګر ټې مو پړه کې انداري چې ما زیګر کوم مونږ صحیح دی بولې صحیح دی علماء وې ولې اړه کې ما زیګر دی خلې خطا شو په تو لګي د خلې لېسې ته بار نشته ایا اوسړې وې نه نکړې دا اخلاص سلور را کا فرض د ما زیګر مونږ گزارم او موږ زم د ماضی ګرځې وړه کې داري چې د ماسپخین دي بیا د علماو نه تاسو ګډیر علماو دي موږ بیا راوګرځې زه کړل کې نه ته خو د خپل را تلفظ چې چاوي چې کوي د اعلی ګرځول ودی د پاره چې د ضرورت تصمیم راشي لکه دا خبره کله کې اعظم راشي او خو نه شو الټه کارو شو اگر چې غیلا دا اجازه نو چې رستو سړی براشي په پینځم سړی کې ډېر لوی عالم دی هغه بل کې دین بمغله رضانه جوړي چې پلان کې وي چې دا مستحب دی ډینګي وي چې دا مستحب دی تو قها نشه مستحب کول شي نه مباح کول شي مستحب دی ته وي چې نبی له سلام کم از کم په جون کې یو ځل یا دوه ځل کړی او کدا نه چې په صحابو کې دا غي نظیر موجود دی مونږ خو کم صحابي دا چې کړی یو نوم نشته دا چې واخل نو بلا شي دی ښه دې ټول ته شامل شو قران کریم وي کدا بدعت حقیقی شي نو ډېر لوی جرم او کوکا بدعت اضافي شي نو دي ما راو حق رعایتها لہذا انه خدای مناسب لہذا جالو سلمن ال الدنيا د دنیا د حاصلولو د پاره ذریعہ وګرځولا نشابوري وي تسببو بالترهب الى طلب الرياسه على الناس واكل اموالهم کردبي وي دا خپل پیري سبب جو پدې د پاره چې په خلکو حکومتونه کې او داغي مالونه راخي خوردي توفی تحائف داله سیزونا نظرانی خورده ول رازی نا اللہ جل شانو ایمان والا لکم اجر ورکو خود دیر پک فاسقانو یا ایوها الذین آمنوا اتقوا اللہ دیزنا ترغیب دی جہاد تا مخی دا کتابیانو حال ذکر کو فدی قول چی کسیر منهم فاسقون دیر پک فاسقان دی فدی آیات یغید دعوت دی رسول ورکی دا پارا دی چی دا فسق نبچی کن یا ایوها الذین آمنوا اے کسانو چې تاسو ایمان راوړلې ایمان هم راوړلې مانه ځاله مؤمنان یې په زور کتابو ایمانو په تورات هم ایمانو په انجیل ایمانو دلته دا مراد دی اتق الله يرو کې دا الله نو امنو برسوله او ایمان راوړې پر رسول داغو په دې رسول مې ایمان راوړل کړ اوس خبره سم شو ښه چې ګای کرا دې شي کولې چې الله او یا ایو الذین امنو و ایمان والا او بیا ورته وي او امنو ایمان راوړل چې ایمان والا شنو هغه د سم حکم کې ایمان راوړل او تحصیل حاصل لے یو سره ایمان والا دین بیا ودا څنګه چې مؤمن شه اگر چې چا جواب کو چې مراد دوام ل ایمان دی معنا همیشه ایمان لره ګوره دا نه چې وخت ها اوقات کې دا ته راځي چې ایمان نه او به تر دا چې دا مونږه زړه ایمان والا مراد دی او دعوت مغی ترې ته کوم کې ذکر وکړو دا غي د رهبانیت کنه چې او چې په خلو باندې دا وایې چې مونږ په تورات او په انجیل ایمان راولې دا الله نه ویریږي او په دې ته نمبرو ایمان نه او امين او دا صحیح تفسیر دیخا یو تی کم کفلینی من رحمت نظر بکی تاسو تا دو انڈی دخ پل رحمت دو انڈی بدر کی شرط دالی شاقیده که دی شرک نشت زکی مخیط تق اللہ ہوئی خا تسلیس تشبید عقیده ختم که لکه سنگ چنه ساراو گیوا آمینو دا اضافت دا حد دپاری او ماہود پدی که اخری پیغمبر دی صلی اللہ علیہ وسلم کفلین کفل پاغو اصل کې لغت کې هغه زړې شړې ته وایي کنه چې هغه د اوخ په شا باندې خلک وړې دي د پاره چې څوک په سوري کې چرا خوېږي نه دا ورديږي نه او بیا اصل کې په اصطلاح کې دا هغه انډي ته وایي چې کله بارک دین یو طرف ته یو طرف یو بل طرف دی د بوري یو طرف او بل طرف یا د غوند یو طرف او بل طرف دې ته کتلین وایي دا انډي چې توله ولا برابر کړي نو مراد ته برخې دي ثواب تر په کې تاسو لا کفلینې وا انډی میر رحمتي در رحمت پر ډبل اجر بدر کی ډبل اجر بولی در گئی ځکه ډبل امر نه دي کنه په مخ کی کتاب دی ایمان او په دې دی ایمان نو په مخ کی پیغمبر دی ایمان او په دې دی ایمان نو ځکه وی وته پتہ لګی دا چې دې کې دا امنو نه مراد څوک دی ځاړه ایمان والا چې هغه زوړ ایمان او او دا پیغمبر چراغ نه غید دعوت ورکی چراغ په دوم ایمان نو له او ای جعل لکم نورا او درب کی تاسو له نور دلته کې هغه مشهور اعتراض چلیږي چ الله وی چې زبتا تاسو له دوا اجر درکم ډبل اجر او حدیث کې مرضی دا حکم دی دوه کارونه دي کنه یو ایمان په مخ کې نبی راوړل دی بل ایمان په اخر کې نبی راوړل دی نو په دوه نیکو عملونو خو به ضرور په ثواب ملاوي کی کنه بیا حدیث خصوصیت شو نو جواب وکړه چې اصل کې پدې کې په هر ایمان باندې مستقل دوه ثواب دي لیکن پدې شرط چې دوه ایمان سره په وس شي نو ګویا کې په دواړو ایمانونو سرور ثوابونه شي یا ایمان په دې پیغمبر وروړې خو په دې شرط چې په مخکیم ایمان وو نبی ابا لاغه د بل اجر درته مخکې مخکیم ایمان نو صرف ایمان مړو نو یو ثواب دې څنګه دی تاسو نور جوابونه علماء وکړي دي وای جعل لکم نورا او درب کی تاسو لرنا پیدا به کی تاسو لرنا مراد ته غو نور دی چې هغه په قران حاصلېږي په دنیا کې په علوم قرآنیو او په اخرت کې غوړي چې په دې صورت کې څه ذکر شوی دی پاره او نو آیات کې چې الله په اخرت کې ایمان والے له بیلټي ورګي رڼا بوله ورګي ښا تم شو نبی چې تاسو به ګرځې پاغي په دې دنیا کې مراد د مشنا په دنیا کې ژوند تیرول دی موافق د قران او سنت او په مشي کې اشاره د بشارتونو دنیوي او دا چې تاسو دین بغالي وي تاسو به شهرتي تاسو به عزتي او دا چې سورې نام 122 آیات کې ذکرو او مثال د نورې په سورې نور 35 آیات کې ذکر کړو مثلا نورې هی کمشکات ان فیها مصباح اغه نور سیواتی جی ورسره د کمی کې نه ولی دا عمل سیوا شو ننیم په یو سنت عمل له هغه عملی جاری او ساتو صفای په دې په لور دیم دی په لور دیم دی سورہ شید دیریږي دور رانا سیوا شو کنه دا دنیا کې له ګوره ښه لکم نور او آخرت کې خود نور شته تاسو بغیر دی راګر دی مانه چون بتی روي پاغه او یا غفر لكم او بخنه بو کی تاسو تا د لغزشات استادو والله غفور الرحیم او الله دې ډېر بخنه کوونکې مهربان لالا يعلم اهل الكتاب دا آیت دې چې د مشکلاتو نه دي علما کرام اکثر په مشکلاتو کې دا ذکر کوي ذکر ظاهر خدا دې چې دې د پاره چې پته اونې لګي اهل کتاب او ته په نشي اهل کتاب چې دې قدرت لري په اوسې د فضل الله دې څه مطلب شوې د دې وجه نه علما توجيهات کوي په دې آیات کې او درې مشهور توجيهات کوي په اگر شنو په کې مشتا یو توجيه دا ده چې دا متعلق دی د مضمون د مخکنی آیات سره مانا کچره تاسو ایمان په دې پیغمبر وروړو نا غدری فیدې بدر کی چې کوم مخکې ذکر شوی نو خبر مې درک دی دا پارا چې پوشي هغه کتاب یان چې ایمان نه دراولې چې دې قادر ندی په اس فضل د الله مانا بدای یا الله یعلم اهل الكتاب دې دا پارا چې پوشي هغه کتاب یان چې ایمان نه دراولې په الله چې دې قادر ندی الا شیء من فضل الله پس فضل د الله باندې معنا دا دغه تیرې شوې فائدې چې یادی کنه د دې له نور کوي بنا په دې توجیه له الله کې حرف د الله زیاتی دی نو معنا بداسي دې را پاره چې پوه شي هغه کتابیان چې ایمان نه دراوړي پوه شي چې پوه شي خو لا زائد چې په کلام کې کنه دې وجنه اکثر علماوي لا زائد لا مزید لا زائد لکه قرطبي بلبل دا یو قول له بګي او اخفشم دا ویلو چې لا زائد دی په کلام کې او عربو کې دا کیږي چې کله لا زائد راشي او کله نه لا نی او لا مقدر مرادي لکه تاسو ډیر زینو کې تیر شوی دي چې ما به دلته لا مقدر دی دلته لا مقدر دی یو توجیه وبګه دا وا نو مطلب دا شو زم توجیه دا چې نه دا مقدر سره متعلق دی او مطلب دا لري ارسلنا هاذ الرسول لئلا يعلم اهل الكتاب معنا موږ وروله دا پیغمبر لئلا يعلم اهل الكتاب دې دا پارا او ضمیر د لایق درو نبی علیہ السلام ته صحابو ته راځي کا چې دا رسول می بغیر د اهل کتابو کې رولېګو په بنی اسماعیل کې راغې بنی اسرائیل کې يهودو کې رانغې ولي دا پارا د دې چې پوشي کتابيان ټولو الله يقدرون على شيء من فضل الله چې دا نبی او امت د دوس لري په فضل د الله او دې فضل نه لري او ان الفضل بيد الله يوتيه من يشاء فضل الله لا اخر چاله چور کینو په معنا دا رسول می د اهل کتابون علاوه نور کې راولېګو دې دا پاره چې کتابیان پوشي چې دا نبی او امت د دوس لري په فضل د الله چې رسالت او فضیلت دي او چاوي ویندا مقدر پورې چې داونه اهل الكتاب ال الايمان موږ د اهل کتاب ایمان تروبل په دې پیغمبر او مطلب بیدای چله بیرون زمير کتابيانو ته راځي کا او مقصد مراد د فضل نه توفيق د جهاد او د قتال په سبيل الله دی مطلب بيداي چې مون تاسو له دعوت درکو چې په دې اخري رسول ایمان وروړې دې د پاره چې خبر شي دا کتابيان راهبان چې دی وسو طاقت اومند په جهاد په سبيل الله کولو باندې ادا توفيق د الله په لاس کې دی ورکی چاله چې وغاړي والله ذو الفضل العظيم د اخري تفسير چې راواله کنا آیات کې اشكال علا غيره چې د فضل الله نه مراد نبوت شي اگر د فضل الله نه مراد جهاد شي کنه یا به څه ته دا بهتر توجیه معلومیږي اخیری توجیه او دومره وایي چې په دې صورت کې علم په معنا د قولی نو مطلب څه دې د پاره چې اونوې دا کتابيان الله يقدرونا چې دې قادر نه دي دا نبی او د ملګری علا شیم من فضل الله په تاسیس د فضل د الله چې جهاد دی دې د پاره چې دیونه وي او ان الفضل بيد الله او دا فضل خدا الله لا کړی ور کوي چاله چې وغاړي او د مخکې رهبانيت مثلا سره به ډیر قوی لګي ها اگر چې دلته نور اقوال غنو چاوي د فضل الله نه مراد اسلام دی چاوي مراد ترزت دی چاته نعمتونه دی مرادي پر دې ګڼ توجيهات نقل کړو لیکن دا توجی په ټولو کې ډیره بهتر وا چې علم په معنا د قول کا لا په خپل زبان نکز جاتی کوي ما یقدرونه کې ضمیر دې راځي دی الله یعلم دې د پاره چې و نوې دا اهله کتاب چې دې قدرت لري په اوسیز د فضل د الله او دا چې فضل په لاس د الله کې دی ورکی چاله چې وغاړي او یقدرونه کې ضمیر نبی له سلام او صحابو ته راځي شو یا یعلم په خپل معنا کا دې د پاره چې پتاونه له یا الله یا لمدی دا پارا چې په نشي دا کتابیان دې خبره الله يقدرونه چې دا کتابیان هیڅ قدرت لري په یو سي د فضل د الله او دې کې معنا بدل شو غواړ کول شي خو به تر د اخري توجیه وا jihad معنا او لا په خپل زبانه پرې دا علم په معنا د قول کا دې دا پارا چې ونه وي اهل کتاب چې دې قدرت نمومي په اس سي زبانه د فضل د الله وان الفضل بيد الله او دا عقیده وساتي و يا تعتقدوا ان الفضل بيد الله چې بهشکه فضل د الله په لاس کې دی یوتی همیشا ورکی چاته چوغړ په آخري توجی مون ذکر کو کنه چې دې لپاره چې خبر شي کتابیان چې دی وسو طاقتوموند په جهاد په سبیل الله دا توفیق د الله لاس کې دی دا به هغه مخ کې سره ډیره مناسب شي چې تل تیر شي او چې استفتحون علی الذین کفروا کې معنا تیر شي وو دې په مخ کې نه دا وی او رسو شرای له کنه پیغمبر راغنه بیا وسره ملګرتیا نه کوله نو ساته نه کو نو الله وی دې لپاره چې پوه شي دا پیغمبر مې راولې غوا تاسو له مې خبر درکو اچھا علم په معنا د اعتقاد غوښته بل معنی کوله دا به تر والله ذو الفضل العظیم الله خاوند فضل وی دې بیا صورت کیو ګورا ګن امتیازات وګي یو خدا چې ډېر اسماء او صفات په ذکر ابتدا کې تقریبا کوئش دریم دا چې ډېر ترغيبات وګي نو دریم دا انفاق او خرچې کولو د الله په لار کې نو دریم دا چې ذکر وکړي دا غسور چې د جنت او د اور جهنم په منځ کې او دیوال له فزورې باب بینهم بسور له باب او سور اعراف کې دته اعراف امیلی او حجاب او دمیلی و بینهما هي فلورم دا چې د اوس په منافع ذکر کړو نو پنځم دا چې رد او په بدعت رهبانيت باندې تاسو تاسو تیر شو شپږم دا چې ډیر تزهید او په دنیا باندې کې کثرت سره چې اور دنیا نظام به رغبت کاو دنیا ګور استال لاس کې نه ساريږي که دنیا ډو همیشه نو کامې شنه اول نه خو دنیا همیشه نه فنا ده او کاغه شیر تو ته همیشه نه ته به نه ځي کنه نو یا پاتې کیږي درنه نو بار بار دې طرف ته ترغي بار پر کول دا تقریبا په ګڼو طریقو سره امتیازات شو یاد ګوره ثم قفینا علی آثارهم بیا په در په رولې ګل مونږ د دین وروستو بیرسولینا رسولان خپل وقفینا به عیسی ابن مریم اراولې ګمون په دی په عیسی زوی د مریم واتیناه الانجیل اور کوم هغه د انجیل وجعلنا فی قلوب الذین اواجو لمون پړونو د هغه کسانو کې اتبعو چې د تابعداری کړي وا رافتن نرمی په یو بل باندې ورحمتن او ترس کول په کورنۍ کې او رحم کول په یو بل یامین یو بل څخه او رهبانیتن ابتدعوها او په ګوتونو کې کې ناستل چې دی نوې جوړکړیو د ځانه ما كتبنا علی موږ سرنه نو فرض کړی دا په دی باندې الا ابتغاء رضوان الله لیکن طلب د رضا د الله په دی فرض کړو دین دا نو فرض کړو دا به د حقيقي یا به معنا او په ګوتونو کې کې ناستل ابتدعوها چې دی طریقه دا غي د ځانه جوړه کا ما كتبنا علی نو فرض کړی موږ د رحمانیت په دی باندې الا ابتغاء رضوان الله مگر د پارا طلب در زاد الله د مقام کې بیا را بدت اضافي شو فما راوها حق رعايتها د لحاظ انکو داغه مناسب لحاظ داغه فاتن الذين امنوا منهم ورک هغه کسانو ته ورک مون هغه کسانو ته چې ایمان راوړل د دینه اجرهم بدل د دې ثواب ده دی وکثیر منهم فاسقون او ډیر د دینه د حد نه وتیری پورا نافرمان دي یا ایها الذين امنوا اغه کسانو چې ایمان هم راوړل په مخکنو کتابونو انبیاو اتقوا الله دا الله نو یریږي او امنو برسولی او ایمان نوړې په دې پیغمبر یو ته کوم کې فلینې درب کی تاسو ته دواندی د دنیا او د آخرت اجر مر رحمتي د خپل رحمت او یا جعل لكم نورا او درب کی تاسو لا داس رانا تمشون به چې تاسو به ژوند تیر وای پاغه ګرځي پاغه په دنیا کې او اکثر لكم وبخنه بوګی تاسو ته والله غفور رحیم والله تعالی دې ډیر بخنه کوونکی مهربان خبر مې ورته دیلا دی الله یعلم اهل الكتاب دې د پاره شاقیده ونو ساتي دا کتابیان یا پون شیدا کتابیان الله یقدرون علی شیء من فضل الله چې دی قدرت نمومی په سیز باندې د فضل د الله نه او ان الفضل بيد الله او دا چې بشک فضل پلاس د الله کې دی یوتی همیشا اور کی چاله چوغاړي والله ذو الفضل العظیم او الله خاوند د فضل لوی دی.